co Quran lan maknane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono lakoni muki-muki Gusti Allah nyembatani moga-moga Gusti Allah mencukupi.